relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce w każdy poniedziałek w południe. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Eksperci z niezależnych rosyjskich mediów nie wykluczają, że to państwo islamskie stoi za zamachami na rosyjskim Kaukazie. 14. pakiet sankcji wobec Rosji dzisiaj ma stać się faktem. Tym razem obostrzenia mają uderzyć w sektor gazowy. Papież po raz kolejny zaapelował do przywódców o podjęcie wysiłków na rzecz pokoju. Za zamachami na rosyjskim Kaukazie może stać organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie. Do takich wniosków doszła część rosyjskich komentatorów niezależnych. W Derbencie i Machaczkale na terytorium rosyjskiego Dagestanu zamaskowane osoby ostrzelały cerkiew i synagogę. W obu miastach łącznie zginęło co najmniej 12 osób, w tym 7 funkcjonariuszy policji oraz prawosławny duchowny. Rosyjski politolog niezależny Bahrus Samadow stwierdził w rozmowie z telewizją Deszcz, że sprawcami ataków są najprawdopodobniej terroryści z organizacji Państwo Islamskie. Państwo Islamskie ma wiele swoich lokalnych struktur, tak zwanych prowincji. Jedną z nich jest prowincja Kaukaz. To dość słaba struktura, gdy ją porównać do prowincji w Somalii, Mozambiku, Iraku czy Syrii. Ten zamach pokazał, że Państwo Islamskie jednak ma odpowiednie struktury na Kaukazie, które są zdolne do agresywnych, krwawych ataków. Oni sposobni na bardzo krwawe ataki. Rosyjskie media podały, że 4 terrorystów, którzy dokonali zamachów w Derbencie i Machaczkale, zginęło przy próbie zatrzymania. Dagestan to rosyjska republika bogata w złoża ropy. W regionie przeważają muzułmanie, którzy od lat chcą odłączyć się od Rosji. Unijni ministrowie ostatecznie zatwierdzają dzisiaj 14. pakiet sankcji wobec Rosji, a w nim bezprecedensowy ruch, uderzenie w sektor gazowy. Jest zakaz przeładunku rosyjskiego gazu skroplonego w europejskich portach, skąd dalej jest on wysyłany w świat. Dotyczy to przede wszystkim Belgii, Francji i Hiszpanii. Redaktor naczelny portalu biznesalert.pl Wojciech Jakubik podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że to wciąż nie jest pełne embargo, ale decyzja będzie dotkliwa dla Moskwy. To jest oczywiście uderzenie w interesy Rosji, która potrzebuje portów europejskich zimą, kiedy nie może słać LNG drogą północną, zamarzającą. Potrzebuje wówczas szlaku europejskiego, pośrednictwa Europejczyków przy dostawach LNG w świat. To nie jest zakaz importu LNG z Rosji do Europy. Roczne dochody Rosji z eksportu LNG do Unii to prawie 8 miliardów euro. Zakaz przeładunku to uszczuplenie tej sumy o 1/4. Wcześniej Unia nałożyła sankcje na LPG z Rosji, choć do grudnia jeszcze można go sprowadzać. Z niedawnego raportu Polskiej Organizacji Gazu Płynnego za ubiegły rok wynika, że import LPG wzrósł o 6,5% do Polski w porównaniu z sytuacją sprzed 2 lat. Głównym dostawcą LPG pozostawała Rosja, choć jej udział procentowy w zaopatrzeniu rynku spadł. Ważnym dostawcą staje się Szwecja. W miesiącach letnich, w okresie burzowym, warto, aby na bieżąco sprawdzać prognozę pogody, przypomina Straż Pożarna. Pozwoli to odpowiednio przygotować się do burzy i uniknąć niebezpieczeństwa, zauważa Karol Kieszkowski ze straży. Zabezpieczmy wszystko na tarasie, na balkonie i na podwórzu, tak żeby wiatr nie porwał tych wszystkich przedmiotów. Również unikajmy drzew, bo to drzewa stanowią duże zagrożenie. Drzewa przewracają się na budynki, na ulice, też na samochody i na ludzi. Najczęściej powodują obrażenia ciała, więc schowajmy się najlepiej w budynku i sprawdźmy prognozę pogody, abyśmy wiedzieli, czy w naszym regionie nie będzie się wychodził front burzowy, szczególnie jeśli jesteśmy na lokacji jakiejś podróży. Rzecznik podkreślił, że mieszkańcy danego terenu, gdzie prognozowane są burze, otrzymują komunikaty z ostrzeżeniem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Papież po raz kolejny zaapelował do przywódców o podjęcie wysiłków na rzecz pokoju. Franciszek w niedzielę spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Po modlitwie papież zwrócił się z apelem, by modlić się do Boga o pokój w Palestynie, Izraelu, Ukrainie i w Demokratycznej Republice Konga. Lo Spirito Santo illumini le menti. Niech Duch Święty oświeci umysły rządzących mądrością i poczuciem odpowiedzialności, aby unikali eskalacji konfliktów poprzez swoje działania i słowa. Che alimenti lo scontro. Franciszek stwierdził, że jedyną drogą do położenia kresu wojnom są negocjacje. Pozdrowił człowieka, który przybył na plac Świętego Piotra z flagą Izraela połączoną z flagą Watykanu. W rozważaniach przed modlitwą papież zachęcił wiernych do zastanowienia się, czy w chwilach trudności zwracają się do Jezusa, aby znaleźć ukojenie i pokój w modlitwie i w braterskim dzieleniu się wiarą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach przeważnie od 11 do 15 stopni deszcz, możliwy głównie na północnym wschodzie i na północy. W ciągu dnia w północnej połowie Polski słaby przelotny deszcz. Na termometrach będzie od 16 do 19 stopni na obszarach podgórskich i nad morzem, przez 21 na wschodzie i w centrum, do 25 na zachodzie i południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po północy powraca Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu wybitnego rockowego gitarzystę Jeffa Becka, który urodził się 24 czerwca 1944 roku. Gdyby był z nami, kończyłby dziś 80 lat. Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page to taka sławna trójka brytyjskich gitarzystów, którzy zaczynali karierę w latach 60. XX wieku, no i osiągnęli ogromne sukcesy. Beck zmarł w ubiegłym roku, ale wcześniej, latem 2016 roku, świętował 50-lecie swojej estradowej działalności. Z tej okazji zorganizowano specjalny koncert w Hollywood Bowl w Los Angeles. Nagrania, które Państwo usłyszą, pochodzą z tego wydarzenia. cause you any sorrow. Never gonna cause you any pain. Only when I watch out, see you laughing. Such a shame. właśnie. To Benefis z okazji 50-lecia estradowej działalności Jeffa Becka. 2016 rok, Hollywood Bowl. Znakomity zespół, wspaniali goście, świetna atmosfera. Usłyszeli Państwo kompozycję z repertuaru Beatlesów, A Day in the Life, no a potem znany przebój Prince'a, Purple Rain. Partie wokalne wykonali Steven Tyler i Beth Hart. W tym samym amfiteatrze Hollywood Bowl na przedmieściach Los Angeles w ubiegłym roku nagrał swoją najnowszą orkiestrową płytę Joe Bonamassa. No i także miał na estradzie świetną wokalistkę. I know silver heartache. Renegade. Oh, I might be the richest fool alive, the richest fool alive. If heartaches were nickels, I tell you. Jeszcze jeden w dymie na wodzie fragment najnowszej koncertowej płyty Joe Bonamassy, Live at the Hollywood Bowl z orkiestrą. No i w składzie Joe miał także znakomitą wokalistkę, miał chórek dwuosobowy, a w tym chórku mniej znana wokalistka, ale świetna, Jade McRae. I ona wykonała w tym utworze partię solową wokalną. Wracam do zapowiadanych nagrań zespołu King Crimson. Cofamy się w historii muzyki o 40 dokładnie niemal lat. Na początku lat 80. zespół King Crimson w swoim kolejnym wcieleniu działał w czteroosobowym składzie. Obok lidera Roberta Fripa grali śpiewający gitarzysta Adrian Belew, basista Tony Levin i perkusista Bill Bruford. Ten znakomity kwartet nagrał 3 świetne płyty studyjne i wystąpił na wielu koncertach. Ostatni taki występ, a dokładnie 2 występy jednego dnia, odbyły się 11 lipca 1984 roku w Montrealu. Występy zostały nagrane, ale dopiero pod koniec lat 90. wydano z części tych nagrań koncertowy album Absent Lovers. A dopiero teraz Robert Fripp zdecydował się na wydanie całego nagranego wtedy materiału w specjalnej serii dla klubu fanów zespołu. No a jest czego posłuchać, bo choć jakość techniczna nagrań jest, no powiedzmy, umiarkowana, to muzycznie prezentują się one znakomicie. Oto King Crimson w Montrealu w lipcu 1984 roku. Waiting man. Decyzją Roberta Fripa pełna wersja ostatnich koncertów King Crimson z lat 80. stała się po latach dostępna. Po występach z 1984 roku King Crimson praktycznie przestał istnieć i odrodził się dopiero 10 lat później na festiwalu Woodstock, ale to ten drugi Woodstock zorganizowany w Nowym Jorku w 1994 roku. No i to już jest inna historia. Historyczny wymiar, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ma kolejny wykonawca, ale jego występy są jak najbardziej aktualne. Let's raise a noise in this beautiful historic rhyming in Nashville together. Here we go. Take a little time to think things over. Better read between the lines in case I need it when I'm older. Like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. Sing it loud! I wanna know what love is. Opowiadałem Państwu przed północą, jak to Joe Bonamassa poszukiwał pomysłów na koncertowe płyty, jakieś nowe miejsce, jakiś ciekawy skład albo goście. No i nie tylko on szuka takich pomysłów. Oto aktualnie w Stanach Zjednoczonych można obejrzeć wspólny występ dwóch sławnych w Stanach Zjednoczonych zespołów i jak się okazuje wciąż popularnych, czyli grupy Foreigner i zespołu Styx. Żaden z zespołów nie jest wymieniany jako support tego drugiego. No może drobny szczegół, ale w sumie taki pomysł na zainteresowanie odbiorców. W związku z tymi koncertami wydano nawet wspólne płyty grup Foreigner i Styx. Połowa płyty należy do jednego zespołu, a połowa płyty do zespołu drugiego. Dziś w audycji Dym na wodzie zespół Foreigner. We'll be right back. standing in the rain with his head hung low. Couldn't get a ticket, was a sold out show. Heard the roar of the crowd, he could pick.